Het verhaal is vandaag al vaker verteld, maar toch. 1 juli 1863 werd de slavernij bij wet afgeschaft in Suriname en de Caribische eilanden. Toen nog koloniën van het Nederlands Koninkrijk. Een groot deel van de tot slaafgemaakten moesten hierna nog 10 jaar op de plantages werken. Daarom stopte die slavernij voor velen in het toenmalig Koninkrijk pas in 1873. En op 1 juli vandaag 2024 is dat precies 151 jaar geleden. En vanmiddag, ik heb zelf, voordat ik hier naar Hilversum kwam, even gekeken. Ik ben er vaak bij in Amsterdam, de herdenking. In het Oosterpark, met het plengoffer van Windy-priesteres Marian Markelo. Ik vroeg me af, je bent er nooit geweest. Je hebt niet zoveel met events, zei je tegen mij. Klopt, nee. Ja. Dus je gaat ook niet echt naar concerten? Niet naar concerten. Ik ben niet echt van kerst, oud en nieuw. Ja, grote events. Ja, dat is gewoon jij blijft liever thuis. Klopt. Maar wat vind je dan van de herdenking in zijn algemeenheid? Vind je het mooi dat het er is? Ik vind het zeker mooi dat het is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Ja. Want 5 jaar geleden maakte jij de tentoonstelling No, You Won't Be Naming No Buildings After Me. Klopt. Ook een hele mooie titel. Over hoe herinneringen voortleven en de verschillende manieren van herdenken. En die titel die heb je eigenlijk ontleend aan het nummer AD 2000 van zangeres Erykah Badu. Dat zij overigens schreef ter herinnering aan de 23-jarige Amadou Diallo. Destijds heel veel over in het nieuws. Die is omgekomen door politiegeweld in New York in de Verenigde Staten. Je wilde met die voorstelling aandacht vestigen op andere manieren van herinneringen doorgeven of om gebeurtenissen aan de vergetelheid of ontkenning te onttrekken. Dat is nogal wat. Hoe kijk jij dan tegen dat herdenken en de viering van Kitty Kotti aan in die context? Ja, ik vind het heel leuk dat je die tentassing noemt. Die is toen in Rotterdam gemaakt bij Tent. Ja. En dat was voor mij persoonlijk een hele belangrijke tentoonstelling, omdat het eigenlijk inging op de politiek van het aanwezig zijn en wie mag er aanwezig zijn in de publieke ruimte. Hoe wordt dat bezien en hoe gaan mensen daarmee om? En ook dus voor wie worden er monumenten opgericht en voor wie niet? En daar gaat dus ook heel erg het idee van sommige verhalen worden alleen doorgegeven op het moment dat mensen erover spreken samen binnen gemeenschappen. En ik denk dat voor Kitty Kotti of de afschaffing slavernij, om niet alleen het Surinaamse woord te gebruiken, dat daar heel lang natuurlijk ook het geval is geweest dat alleen binnen de gemeenschap een rol speelde. En dat pas toen begin 2000 monument werd opgericht of neergezet. Dat pas toen het eigenlijk echt nationale erkenning kreeg. Ja. Maar dat het tot die tijd niet minder waard was voor de mensen om wie het daadwerkelijk ging of voor wie het aanwezig was. Ja. Dus ik denk dat op die manier sommige waardes misschien pas laat worden onderkend door de maatschappij, maar dat voor de gemeenschap zelf dat het altijd belangrijk is geweest. Bedoel je daarmee dat Kitty Kotti zelf ook dat monument is er gekomen door de gemeenschap, hè, breed als zeker, die is, ja. Inderdaad niet alleen Surinaams, Caribisch gebied, anderen die op een ander moment herdenken. Maar dan ben ik wel benieuwd als je zegt, ook al wordt het dan niet door de rest gedragen, wat heb jij ontdekt over die politiek van herdenken? Want dat raakte je net aan tijdens die tentoonstelling. Nee, sommige verhalen worden doorgegeven door mensen, voor mensen. En dat niet altijd erkend wordt. En in die tentoonstelling toen specifiek ging het eigenlijk naar de meest materiële aspecten die wij als maatschappij erkennen. Dus dat waren naambordjes van straatnaambordjes. Wat is het? Monumenten in de openbare ruimte, zoals het Van Heuts Monument of het voormalig Van Heuts Monument. En dat bewoog eigenlijk weg van het materiële naar het immateriële. En daar was dus was een werk van Emesi Tolema in de laatste ruimte, wat eigenlijk inging op kinderen van met de migratieachtergrond. Ging over specifiek over Portugal. Dus mensen die vooral uit Mozambique, Angola en Kaapverdië kwamen. En eigenlijk ze had een workshop gedaan met jonge kinderen en vroeg hen, wat weten jullie waarvan, waar je ouders vandaan komen, waar je grootouders vandaan komen, wat weet je van je achtergrond? En dan vertelden ze dus, deels op fantasie gebaseerd of zelf door fantasie delen ingevuld, maar ook hele werkelijke dingen van waar hun familie vandaan kwam. En dus op die manier zie je dus hoe bij kinderen eigenlijk een bepaald bewustzijn is over hun achtergrond. Ja, Mooi, dankjewel voor het delen. We gaan er zo uitgebreid verder over praten. Maar zoals je weet, het Europees kampioen voetbal is bezig. De 8e finale, Frankrijk tegen België. Jan-Vincent van Zuiden, goedenavond. Ja, goedenavond. We zijn bezig aan de tweede helft. We zijn 52 minuten onderweg in Düsseldorf. En het staat nog 0-0 in een wedstrijd met heel weinig kansen. Frankrijk is beter, heeft meer de bal, probeert er wel doorheen te voetballen. Maar België houdt het achterin uitstekend dicht tot nu toe. Spelen kort op elkaar, geven heel weinig ruimte weg. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het een beetje een saaie wedstrijd is tot nu toe. Want beide ploegen zorgen ervoor dat ze niet al te veel weggeven. Maar creëren ook wel erg weinig voor een wedstrijd tussen Frankrijk en België. We hadden gehoopt op meer spektakel, maar dat blijft voorlopig uit. 53 minuten onderweg, het staat 0-0. Dankjewel Jan-Vincent van Zuiden. We komen straks zeker bij je terug bij de 8e finales. Frankrijk tegen België. In de studio bij mij Vincent van Velzen. We praten straks over de tentoonstelling in het Catharijnen Convent Museum. Maar we waren net een beetje aan het praten over een oudere tentoonstelling van je. En je vertelde een beetje over herdenken en de politiek van herdenken. Je gaf ook voorbeelden van hoe workshops worden gegeven aan kinderen. En op die manier op een microniveau je bezig bent met de perspectieven van die jonge mensen in relatie tot iets uit het soms verre verleden of wat dichterbij. Toch ben ik wel even benieuwd. Je had het over Van Heutsen. Er is natuurlijk ook wel eens commotie over geweest. Hè? Zeker. We hebben zo nog wel wat meer. Jan Pieterszoon Koen. Mm-hmm. Hoe staan we in Nederland wat betreft verdeling straatnamen en monumenten? Want ik heb soms de indruk dat er heel veel trammelant is, maar dat er ook wel één of twee straatnamen kunnen veranderen zonder dat er echt heel veel schade wordt aangericht, zeg maar. Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Maar volgens mij zijn er andere politieke of bepaalde politieke belangen die niet zo voor verandering van straatnamen zijn. Ja. En die graag dingen in stand houden. Persoonlijk denk ik dat er inderdaad ook wat veranderd kan. Ja. Misschien komen we daar wel achter. Ik wil nog eventjes verder op dat politiek van herdenken. Want er was dit jaar nogal wat commotie over de eventuele aanwezigheid van Martin Bosma, de huidige Tweede Kamervoorzitter. Hij was er vandaag niet. Het NINSE, het instituut dat jaarlijks de nationale herdenking tijdens Kittikotti organiseert heeft, na de ontstane ophef uit de gemeenschap, ze hadden namelijk eerst een uitnodiging verstuurd aan de heer Bosma, die uitnodiging ingetrokken. Nou, in het verleden heeft Bosma zich negatief geuit over het herdenkingsjaar slavernijverleden. Hij noemde het slavernijgedram en propaganda en indoctrinatie en wilde de excuses die Rutte namens Nederland voor dit verleden had gemaakt teruggedraaid zien. Hij noemde het aanstaande slavernijmuseum een anti-blank haatpaleis. Is dat een goede beslissing geweest, het terugtrekken van zijn uitnodiging? Ik denk het wel. Waarom? Ik denk dat iemand die dergelijke denkbeelden heeft en die graag uitdraagt, dat dat niet de plek en het moment is om hem daarbij te hebben. Ja. Zo eenvoudig is het, denk ik. Maar dan zeggen ze vandaag nog in allerlei kranten dat is een man in functie. Dat moet je juist wel doen. Je moet het dialoog houden. Ik denk in dit geval dat de dialoog weinig zin heeft. En tegelijk ook dat de manier waarop er in de kranten werd geschreven, dat inderdaad zijn argumenten werden steeds herhaald. Laat ik het even voor de duidelijkheid. NRC bijvoorbeeld vandaag in het hoofdredactioneel commentaar, toch niet de minste plek. Hopelijk schept de afwezigheid van Martin Bosma bij de herdenking van het Nederlands slavernijverleden geen precedent. In tijden van toenemende polarisatie is het goed om te beseffen dat sommige functies, zoals die van Kamervoorzitter, groter zijn dan de persoon die ze bekleedt. Met daarboven de kop afwezigheid Martin Bosma bij Kittikotti is betreurenswaardig. Ik vind het een stuk betreurenswaardig, eerlijk gezegd. Er wordt niks gezegd over de uitspraken die hij heeft gedaan worden aangehaald, maar er wordt geen oordeel over geveld. En eigenlijk wordt nu de schuld bij het NINSE gelegd. Terwijl, zij hebben initieel dan de uitnodiging verstuurd, inderdaad. Maar ik denk dat het probleem meer ligt bij de uitspraken die zijn gedaan en bij de politiek die daarin schuilt. Hoe ga je daarmee om? Want ik bedoel, ik ben als ik heel eerlijk ben, dat weet misschien niet iedereen, maar ik heb een petitie getekend. Ik heb gezegd van ik vind het niet kunnen. Mm-hmm. Ik ben niet van de petities iedere dag. Maar ik moest heel erg denken aan wat de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, destijds zei over Donald Trump. Die zei, hij is niet welkom in Londen. Het is een racist. Het is een homofoob. Hij had daar ook nog islamofoob aan kunnen toevoegen. En daarvan zou je ook kunnen zeggen, ja, het is een burgemeester. Kom op, je moet altijd iedereen de hand schudden. Maar ik heb er zelf ook moeite mee. Maar wat is dat toch met dat er inderdaad een democratisch gekozen meerderheid is. Er is een Kamervoorzitter, die is in functie, die zou in principe moeten komen. Waarom heb ik ook dan zoiets van... En jij, waarom zitten we hier beiden van, dat kan niet? Ik denk dat het idee van gekozen personen, dat die altijd een soort neutrale aanwezigheid zouden zijn bij je herdenking of bij een ontmoeting met een burgemeester in dit geval. Ik denk dat het idee van neutraliteit zeer is overschat. Ik denk dat we moeten onderkennen dat neutraliteit niet bestaat. Dat alles wat neutraal is eigenlijk alleen de status quo ondersteunt. En dat de status quo soms dermate negatief is ten opzichte van bepaalde onderwerpen, dat we onszelf moeten beschermen. Ja. Wat dat betreft zijn er ook wel voorbeelden uit het verleden. Je haalde een artikel uit de Volkskrant aan. Dat vond ik wel interessant. Zoals kun je daar wat meer over vertellen? Ja, als in, we hadden het dus over het NRC-stuk. En toen ben ik wat kranten gaan bekijken. En toen kwam ik op het stuk in de Volkskrant uit. Dat het op pagina 12 vandaag. Het heet 120 jaar na eerste pleidooi is Kitty Kottie nog altijd geen nationale feestdag. Klopt. En dat geeft eigenlijk de achtergrond van Kitty Kottie aan. En daarbij wordt eigenlijk verteld van wat de achtergrond is, waar het vandaan komt, hoe het zich heeft ontwikkeld. En wat ik daar interessant aan vind, is dat de Volkskrant dus blijkbaar ervoor kiest om niet zich, voor de status quo of uit te spreken, of zeg maar bij de status quo te scharen, maar juist laten zien hoe Kitty Kottie tot stand is gekomen en wat de politiek daarachter is geweest en hoe dat door de jaren heen is ontwikkeld. En dat is volgens mij is het begin 20e eeuw begonnen, 1903? Ja, er staat hier al in 1904 pleitte de Surinaamse predikant Karel Paulus Rier, die zichzelf omschreef als nakroost van geëmancipeerde slaven, voor een nationale viering en herdenking op 1 juli. Tot die tijd hield alleen de evangelische broedergemeente in Paramaribo een sobere kerkdienst. Rier organiseerde met een feestcommissie bestaande uit kinderen der Ethiopiërs, tussen haakjes, een bijeenkomst bij Loge Concordia in Paramaribo. Er kwamen 4000 mensen op af. De koloniale elite liet, hoewel uitgenodigd, verstek gaan. Okay, ik denk dat dat een mooie cirkel is, toch? Tot zover. En tegelijk ook een mooi bruggetje naar de tentoonstelling. Daar gaan we het nog met de NBG-mens. Toch nog heel even. Radicaal rechts is in Europa in opkomst, ook in Nederland. Ja. Morgen staat het eerste kabinet Schoof op het bordes, waarvan de PVV de grootste partij is. Op X schreef Wilders over het intrekken van Bosma's uitnodiging. Ik wil anders maandag wel naar Amsterdam gaan. En daar speech hoor, ze zullen gaan hunkeren naar onze voorzitter. Hoe kijk jij naar die nieuwe politieke wind die door Nederland waait? Zeer problematisch. Ik ben zeer teleurgesteld in de uitkomst van de verkiezingen. En ik zie deels wel waar dat vandaan komt met een soort mensen die bang zijn voor de toekomst en daarom graag terug willen naar een tijd voordat er bepaalde moderne ontwikkelingen waren. Waaronder vooral migratie. Maar ik denk niet dat juist migranten een hele grote bijdrage hebben geleverd aan de welvaart in dit land en dat ze dat nog steeds doen. En dat mensen niet voor de grap naar de andere kant van de wereld gaan om een uitkering te trekken, zoals dat vaak wordt gezegd. Maar ik denk dat veel mensen die migreren een hele goede reden hebben. En dat is om een beter leven te zoeken. Maar ook om een bijdrage te leveren aan de maatschappij waar ze onderdeel van gaan zijn. En ik denk dat het besef van wat het betekent om je familie en alles wat je kent achter te laten en naar een andere kant van de wereld te gaan, dat het echt wordt onderschat. En dat het een hele grote impact heeft op alles wat je weet en alles wat je bent. En dat het daardoor nog pijnlijker is dat de schuld vaak naar migranten gaat. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is Vincent van Velzen, conservator fotografie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Vincent van Velzen is werkzaam als kunstcriticus, schrijver, onderzoeker en curator met een achtergrond in kunst- en architectuurgeschiedenis. Hij is gastcurator bij Museum Catharijneconvent in Utrecht, waar afgelopen weekend de tentoonstelling Christendom en Slavernij opende, die hij vormgaf en samenstelde. Die tentoonstelling gaat over christendom en de slavernij. Tot nu toe loopt de aandacht daarvoor niet echt over, maar er is op dit moment onderzoek wordt er gedaan naar dat christendom en slavernij. Wat zijn de voorlopige resultaten? Wat weet je? Er is best wel wat onderzoek gedaan, maar op dit moment loopt er een NW-onderzoek van de PTHU, de Protestantse Theologische Universiteit. En zij zijn bezig met een groot onderzoek eigenlijk om de kennis specifiek over de relatie christendom en slavernij te verbreden of te verdiepen. Wij hebben ons daar deels op gebaseerd, ook voor de tentoonstelling. Want het idee is natuurlijk dat slavernij kennen de meeste mensen wel een beetje. Er zijn natuurlijk in de afgelopen jaren redelijk wat tentoonstellingen over geweest ook. Om maar in de tentoonstellingslijn te denken. Er zijn ook best wel een aantal boeken gepubliceerd. Maar wat wij specifiek met de tentoonstelling wilden doen is de relatie christendom en slavernij beschouwen. Juist omdat die relatie essentieel is geweest. Omdat het christendom was natuurlijk in die tijd, als in de koloniale tijd, of in de koloniale tijd, zeg maar, laat zeggen, vanaf 1600 ongeveer. Het christendom was gewoon essentieel in de Nederlandse maatschappij. Wat dus ook betekent dat de manier waarop de Nederlandse maatschappij betrokken was bij, of een, ja, de Nederlandse Republiek, en de manier waarop de Republiek was betrokken bij slavernij, was inherent verbonden aan het christendom en de manier waarop het theologisch werd onderbouwd. Ja, zo rond 1600 waren we natuurlijk net, hebben we net die Spanjaarden de rug gekeerd, weggeschopt. Protestanten vonden dat niet christelijk was om te doen, slavernij. Uiteindelijk in die overzeese gebieden gebeurde het wel. Dus die koopman die won het van de dominee, om het zo maar te zeggen. Zeker. Dominees, priesters en bestuurders bij de VOC en de MCC, de Middelburgse Commercie Compagnie, die verdedigden die slavenhandel met de Bijbel in de hand. Op welke manier gebeurde dat concreet? Er werd een status quo ondersteund, maar ook er waren specifieke voorbeelden. In de Bijbel komt natuurlijk slavernij voor op verschillende manieren. En uit die situaties werden eigenlijk voorbeelden gehaald waarbij het werd goed gepraat of werd ondersteund. Dus je had bijvoorbeeld, eigenlijk een heel goed, ik denk dat het misschien wel het beste voorbeeld is, in Genesis 9 gaat het over de vloek van Cham. Ja. En de vloek van Cham was het verhaal van Noach. Dat kennen de mensen wel een beetje. Of tenminste, hij is vrij bekend. Maar wat er gebeurde is dat hij dronken was en ergens zonder kleding lag, in de bosjes basically lag. En zijn zoon liep langs en die zag hem en die bespotte hem. En toen kwamen zijn andere twee zoons en die bedekte hem met de mantel der liefde. Dat is het mantel der liefde verhaal. Maar de nasleep daarvan is dat hij dus de zoon die hem bespotte, vervloekte. Ja. En in de misinterpretatie daarvan is dus, zijn er een aantal kwaadwillende mensen die toen hebben gezegd van oké, hij vervloekte dus zijn zoon en de nakomeling van zijn zoon. En dat waren de zwarte mensen. Dat zijn zwarte mensen. Dat waren de stamvader van de Afrikanen. Wordt er en dat schreven ook Nederlandse predikanten dit verhaal. Ja. De expositie, daar is een vrij recente kinderbijbel van ongeveer 10 jaar oud te zien. Hoe die verdraaiing, waar die verdraaiing van dat Bijbelse verhaal nog steeds in voorkomt. Yes. Daarnaast meldde Dagblad Trouw volgens mij vorig jaar dat er op zo'n 100 reformatorische basisscholen nog steeds een lesboek werd gebruikt met een uitleg van de Bijbel waarmee slavernij goedgekeurd zou kunnen worden. De distributeur gaat daar dan naar kijken of er misschien iets veranderd moet worden. Ja, misschien is dat in de tussentijd gebeurd. Ik hoop het. Maar het klonk niet echt als haast, zeg ik dan licht ironisch. Mm-hmm. Wat zou dat toch zijn? De urgentie onderbreekt dan, denk ik. Ik neem aan dat het ondertussen wel is gebeurd, maar dat het gewoon niet als heel erg wordt gezien. Ja. Het is natuurlijk een relatief kleine passage. Het is een grote distributie. En dan kan ik me voorstellen dat wellicht de haast enigszins ontbreekt. Wat was kerkslavernij precies? Kerkslavernij. Ik kwam die term tegen, maar misschien heb ik het verkeerd gebruikt. Maar laat ik zo zeggen, hoe groot was die rol van dat christendom in die koloniale slavernij? Ah, sorry, ja. Oké. Ik denk misschien dat het een term is, als in de term kerkslavernij, de relatie tussen de kerk en slavernij de manier waarop sommige tot slaafgemaakte voor de kerk werkten. Ja. Waar een aantal kerken met plantages bijvoorbeeld. Precies, Je had natuurlijk op een moment dat je als dominee werd aangesteld in de kolonie, dat je eigenlijk als arbeidsvoorwaarde daar tot slaafgemaakte bij kreeg. Gewoon om voor je te werken. Nog één keer, dus als jij aan werd gesteld in Suriname of in de Oost, want daar gebeurde het ook, dan kreeg je dat erbij. Ja. In je contract, je cao. Ja, de meeste dominees of predikanten waren in dienst van de VOC en de WIC. Dus ze werden door hen betaald. En daarbij, zeg maar, bij die betaling zat eigenlijk een ondersteuning, noem ik het dan maar even, maar in de vorm van slavernij. En hoe groot was dat ongeveer? Eigenlijk elke Heb je een idee ongeveer om hoeveel mensen dat ging? Waren het er 10, 20? Waren het er, als in 10, die manier, ja. Nee, als in, er zijn een aantal voorbeelden dat ze er 2 kregen. Gewoon ter ondersteuning. Maar daarnaast komt dus uit het onderzoek van de PTU heb je dus ook dat... De PTU noemde je net al eventjes. Wie zijn dat precies? Specifiek Maarten Stoutjesdijk, die met ons heeft samengewerkt ook. Maar we hebben veel van ons onderzoek is eigenlijk gebaseerd ook op hun onderzoek, wat zij nu aan het doen zijn, naar de relatie christendom en slavernij. En daaruit is gebleken dat minimaal 30% van de dominees in de koloniën, specifiek Suriname in dit geval, dat zij ook tot slaafgemaakte hadden, als in op grote schaal. Dus dat ze plantage-eigenaar waren of iets in die richting. Ja. Gewoon om, noem het maar even, extra inkomsten te vergaren. Het is toch best een aantal nog? Jazeker, een groot aantal. Ja. Ondanks dat het verzet schaars was, was het er wel. Hè? Voorbeelden van mensen, ook dominees, die zich hier tegen verzetten. Zeker. Ja, ik denk dat het altijd goed is om te beseffen dat vanaf het begin er tegenstemmen waren. Dus dat op het moment dat in dit geval de Republiek zich inliet met slavernij, dat er altijd mensen tegen zijn geweest. En we laten in de tentoonstelling een aantal voorbeelden zien, waaronder Fuzius. Gisbertus Fuzius. Klopt, ja. Een Utrechtse predikant. Die zei dat het mensendieverij was. Dus eigenlijk inging tegen een van de 10 geboden, waarbij dus, als gij zult niet stelen. En het idee van stelen van arbeid, dan wel stelen van personen. Dat is wat slavernij doet, of wat slavernij is. En hij was daar vanaf het begin tegen. Maar tegelijk is het goed om te beseffen dat er dus altijd tegenstemmen zijn geweest. Maar ook dat de status quo was, ik gebruik dit woord heel vaak vanavond, dat de status quo was dat, dat slavernij er was en dat er dat het in stand werd gehouden. Dankjewel. We gaan er zo verder over praten, maar eerst terug naar de 8e finale. Frankrijk tegen België. Jan Vincent van Zuiden. Ja, we zitten in de 69e minuut en het blijft een beetje een schaakspel tussen Frankrijk en België. Want er wordt maar niet gescoord. Er komen maar geen grote kansen. Ja, en daarmee blijkt wel dat beide landen gewoon ontzettend veel moeite hebben met het maken van doelpunten dit toernooi. Frankrijk heeft zelf nog maar 1 doelpunt gemaakt. Het was tegen Polen, een penalty van Mbappé. De andere goal die ze maakte tegen Oostenrijk was een eigen doelpunt van Weber. En België heeft ook nog maar 2 doelpunten gemaakt dit toernooi. 2-0 tegen Roemenië. Verder nog helemaal niks. Ze hebben ook nog geen kans weten te creëren. Carrasco was er net wel dichtbij. Maar voordat hij kon uithalen, een prachtige sliding van Hernandez. De linksback van Frankrijk. En de Fransen zelf komen niet verder dan een paar afstandsschoten tot nu toe. Er is nog 20 minuten te gaan. En het lijkt er bijna op dat je nu al kan zeggen van het kan wel eens een verlenging of misschien wel penalties worden. Want beide ploegen durven geen risico's te nemen. En dus is die 0-0 tot nu toe wel verklaarbaar. Dankjewel Jan Vincent van Zuiden bij Frankrijk tegen België. En we vliegen door naar Londen, naar Wimbledon. Commentaar van Mark Brasser bij de wedstrijd die afgelopen is of nog niet. Botik van de Zandschulp. Ja, die is zojuist afgelopen. Botik van de Zandschulp heeft zijn partij gewonnen tegen de Engelsman Liam Brody. 4 sets, 6-2, 4-6 en toen was het 6-3 en 6-2 voor de Nederlander. En dus een succesvolle dag kunnen we zeggen voor de Nederlanders tot nu toe op de openingsdag van Wimbledon. Eerst won Arantxa Rus, nu dus Botik van de Zandschulp. 2-2 voor Nederland hier in Londen. Dankjewel, Mark Brasser vanuit Londen. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is Vincent van Velsen, conservator fotografie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En daarvoor was hij werkzaam als kunstcriticus, schrijver, onderzoeker en curator met een achtergrond in de kunst- en architectuurgeschiedenis. Ook is Vincent gastcurator bij het Museum Catharijneconvent in Utrecht, waar afgelopen weekend de tentoonstelling Christendom en Slavernij opende, die hij vormgaf en samenstelde. Voor deze tentoonstelling heb jij hedendaagse kunstenaars gevraagd om werk te maken. Vond je dat eigenlijk spannend? Ja en nee. En nee, omdat dat is wat ik doe. Ik werk onder andere ook voor het Stedelijk Museum Amsterdam. Ja. Dat is mijn vaste baan, om het zo maar te noemen. En daar werk ik altijd met hedendaagse kunstenaars. En de tentoonstelling waar je het eerder over had, bij Tent Rotterdam. Mm. Dat is wat ik doe. Maar tegelijk was het ook wel spannend in de zin van, het is natuurlijk een beladen onderwerp, in christendom en slavernij. En het moet op een juiste manier gedaan worden. Misschien nog wel juist door de context. En dat was wel een uitdaging, maar ik denk dat het meer dan geslaagd zijn. Op welke manier was het een uitdaging? Omdat het hele sensitieve materie is. Slavernij is sowieso natuurlijk een sensitief onderwerp. En de manier waarop dat, nou, waarop je dat aanspreekt en inzet. En dan hoe je de hedendaagse kunst daarbij inzet, is best wel een complex gegeven. Ja. Ook om de juiste informatie aan de hedendaagse kunstenaars te geven. Om de, ja, eigenlijk de interactie aan te kunnen gaan met het historische materiaal. Want wat je vaak, of wat je eigenlijk in het algemeen ziet, is natuurlijk dat eigenlijk is al het historische materiaal samengesteld of gemaakt en bewaard door witte mensen. Veelal Nederlanders in dit geval. Waarbij je dus eigenlijk het vraagstuk krijgt van het perspectief. En wie spreekt over wie. En daarin mist eigenlijk de stem van de tot slaaf gemaakte. En daarmee dus het zwarte perspectief mist eigenlijk zo goed als geheel. En wat dus ook betekent dat er over mensen wordt gesproken. Maar je dus eigenlijk hun kennis of hun perspectief of hun positie ken je niet. Daar wil ik zo wel meer van weten. Hoe heb je dan die mensen toch een stem gegeven? Maar we gaan eerst naar de hoofdpunten van het NOS-journaal van 7:30, gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Een overname van de Arnhemse voetbalclub Vitesse lijkt er niet meer in te zitten. Een investeerder die interesse had, heeft zich bedacht, en daarmee wordt het heel krap voor de club om de proflicentie te betalen. Hierdoor komt het voortbestaan van Vitesse in gevaar. De vervolging van Donald Trump voor het manipuleren van de verkiezingen laat langer op zich wachten. Het Hoge Rechtshof zegt dat oud-presidenten niet vervolgd kunnen worden voor daden die ze als president hebben begaan. Lagere rechters vonden dat Trump wel vervolgd kon worden. Maar het gerechtshof zegt van niet en onderzoekt eerst of Trump als president of als privépersoon heeft gehandeld. Betty Drachstra-Veldpaus, de zangeres van Pussycat, is op 72-jarige leeftijd overleden. Pussycat brak in 1975 door met de hit Mississippi. 10 jaar later ging de band uit elkaar. Betty Drachstra-Veldpaus was al enige tijd ziek. De Russische voetbalclub Spartak Moskou heeft het contract met voetballer Quincy Promes ontbonden. De speler is meerdere keren bij verstek veroordeeld voor drugsmokkel en geweld. Hij zit op dit moment vast in Dubai en wacht op uitlevering aan Nederland. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vanavond is Vincent van Velzen, conservator fotografie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En ook is Vincent gastcurator bij het Museum Catharijneconvent in Utrecht, waar afgelopen weekend de tentoonstelling Christendom en Slavernij opende, die hij vormgaf en samenstelde. Nou hebben we het eerste half uur eerst gehad over Kitty Kotti en de herdenking en de gevoeligheid die daar toch omheen hangt, ook met de komst of de afwezigheid van Bosma. We hebben het een beetje gehad over de rol van het christendom in die slavernij en met name in Nederland, de kerk. En net heb je het over de tentoonstelling gehad en met name over je werk met hedendaagse kunstenaars. Je noemde onder andere even het geven van informatie aan die jonge generatie. Maar je had het ook over het ontbreken van een zwarte perspectief. Stemmen die dus niet gehoord worden. Kun je me A, vertellen waarom dat zo belangrijk is, en B, hoe je dan die ongehoorde stemmen een stem hebt gegeven in die dialoog die je met het publiek en de kunstenaars hebt? Ja. Ik denk dat het ontbreken van het perspectief essentieel, of tenminste dat het een essentieel gegeven is dat perspectief ontbreekt, maar ook dat op het moment dat je het alleen maar over mensen hebt, dat je dan altijd gedachten mist, of eigenlijk dat je gewoon een eenzijdig verhaal vertelt. En juist in de afgelopen jaren, denk ik, in toenemende mate zijn we binnen de kunst in ieder geval, en maar ik denk ook wel binnen de maatschappij, steeds meer gaan kijken naar hoe we andere perspectieven kunnen behandelen, inbrengen, en wel een platform geven. En in dit geval, als het gaat over de slavernijgeschiedenis en specifiek de geschiedenis binnen deze tentoonstelling, dan miste dat perspectief eigenlijk ook. En je hebt dus archiefstukken uit bijvoorbeeld het Zeelsarchief of verschillende schilderijen die, van zeg maar 17e eeuwse schilderijen die we eigenlijk allemaal kennen. Als in qua beeldtaal in ieder geval. En ook deels qua inhoud natuurlijk. Grote, prestigieuze werken. Maar zwarte mensen komen daar eigenlijk nauwelijks in voor. Behalve als het gaat over een soort, als object bijna. Ik heb een aantal werken in de tentoonstelling, een beetje in het midden van de tentoonstelling, noem ik het altijd, waar het gaat over de aanwezigheid van dominees in de kolonies. En daar, zij hebben zichzelf laten afbeelden, verschillende van hen. En daar zie je dus ook bij dat ze soms met tot slaaf gemaakte afgebeeld staan. Maar eigenlijk zijn die personen altijd anoniem. En weten we eigenlijk heel weinig over hen. Of ze überhaupt hebben bestaan. Of dat het gewoon objecten zijn. Of dat ze als object worden afgebeeld. Dus dan heb je dus eigenlijk dat je een persoon hebt die zijn... Nou ja, zijn luxe positie eigenlijk toont. Of zeg maar, en alles wat hij bezit. En in dat onderdeel van het bezit is een zwart persoon. En daarbij heb je dus het probleem dat je niet eens weet of die persoon heeft bestaan. Maar ook dat die persoon altijd eigenlijk zonder naam door de kunstgeschiedenis beweegt. En in die lijn hebben we dus een aantal mensen gevraagd om juist mensen wel een gezicht te geven. En juist wel. Eigenlijk, als we het verhaal van een persoon wel kenden, maar dat we geen afbeelding hadden, eigenlijk daar een gezicht aan te geven. Ja, dat hebben jullie gedaan met Dion Rosina. Die heeft een portret geschilderd van Tula, leider van de Curaçaose slavenopstand. Yes. In 1795 ter dood veroordeeld. Dat was een bijzondere opdracht, vertel. Van Tula weten we dus ook niet hoe die eruit heeft gezien, maar we kennen wel zijn... grootste daden eigenlijk. En hij is dus de leider van de slavenopstand geweest op Curaçao in 1795. En we kennen eigenlijk zijn verhaal met name... doordat er een pater Schink, een Franciscaner pater... die bemiddelde voor het gouvernement met de opstandelingen. Die heeft met hem gesproken. Dus die ging naar hen toe en zag, waarom doen jullie dit en willen hiermee stoppen, basically? Om het maar even heel banaal te zeggen. Maar uit dat verslag wat hij van dat gesprek heeft gemaakt, kom je dus te weten dat Tula een mens was en een individu was die met kennis. En wat ik persoonlijk heel interessant vond om juist in dit onderzoek eigenlijk dat tegenkomen, dat we er vaak van uitgaan dat tot slaafgemaakte eigenlijk nauwelijks mensen waren, omdat dat de manier waarop ze altijd zijn afgebeeld, maar ook hoe ze zijn overgeleverd, dat het een soort van makvee was op een bepaalde manier. En eigenlijk ook gelijk werd gesteld aan vee. Maar het waren mensen en dat besef is denk ik heel erg belangrijk. En als je dan het verhaal van Tula hoort en de argumentatie die hij naar voren brengt, wat de reden is geweest om deze opstand te beginnen, dan hoor je dat hij iemand is die weliswaar op een plantage leefde in het noorden van Curaçao, als in een plantage Knip, maar tegelijk kennis had van de Franse revolutie, kennis had van de Haitiaanse revolutie ook specifiek, maar ook kennis van de Bijbel. Ja. Want hij beroept zich op de Bijbel om te vragen eigenlijk aan de pater, zijn we niet allemaal gelijk geschapen? Als in, zijn we niet allemaal kinderen van Adam en Eva? Wat dus betekent dat je dat soort kennis hebt. En ook op basis van het gedachtegoed van de Franse revolutie, waarbij vrijheid een belangrijk onderdeel is, maar ook gelijkheid natuurlijk. Dat hij vond en dermate vond dat hij in opstand ging, daarvoor in opstand is gekomen, dat er gelijkheid moest zijn voor hem. En dat er vrijheid moest zijn voor hem. En voor de mensen die op hem lijken. Of de mensen die gelijk zijn. Eigenlijk voor alle mensen. En dat is de basis geweest van die opstand. Maar het besef dat iemand in 1795 op een plantage woont, leeft, te werk gesteld is en dat doet en dat zo'n handeling weet te verrichten, is gewoon best wel impressive. Het is. En het werk van Dion is ook best wel impressive. Maar ik moet dan toch, we begonnen over Bos, maar hij heeft ook over Tula gehad. Hè? Gewelddaden, er zijn natuurlijk doden gevallen. Mm-hmm. Het was geen... Klopt. Avondvierdaagse. Hè? Wat voor dialogen heb je dan met de kunstenaar daarover? Dion heeft zelf ook deels een achtergrond van Curaçao en kende het verhaal. En weet wat de betekenis is geweest van de persoon Tula. En hij was zeker niet alleen. En hij had vele medestanders, want anders kan je niet de grootste opstand beginnen die het eiland ooit heeft gezien. En het was eigenlijk een heel eenvoudig gesprek. Ja. Het was gewoon van, wil jij dat doen? Je begrijpt de historische waarde ervan. Er is geen beeld van deze persoon. Wil jij dat doen? Ik heb ook tijdens die tentoonstelling ik heb er rond mogen lopen. En je ziet dus bijvoorbeeld bij zo'n predikant of iemand een patricier die daar met een tot slaaf gemaakt of vermoedelijk tot slaaf gemaakt staat. Daar hebben jullie dan tegenover een heel duister kunstwerk laten maken. Waarbij je toch denkt, oh jee, dat zijn geen gezellige mensen, zeg maar. Ik ben wel benieuwd hoe je omgaat bij het samenstellen met zo'n expositie, van zo'n expositie, met alle reacties en ook kritiek die het oproept. Ja. Het mooie aan het Katharijnenconvent is dat er een hele betrokken achterban is. En of supportersban, is dat achter of voor? Nou, mensen die voor het museum zijn. En we hebben dus, wat is het, eind vorig jaar ergens hebben we een nieuwsbrief uitgestuurd waarbij ook een vragenlijst zat. En dat betekent, die vragenlijst was eigenlijk gewoon een eenvoudige vraag van: wat verwacht je bij een onderwerp als christendom en slavernij? Waar ben je bang voor? Wat zou je graag zien? Wat zijn je bedenkingen? En daar kwamen best wel heel veel reacties op. Wat mij verbaasde, maar blijkbaar, of nee, niet blijkbaar, maar als in het museum heeft dus een hele actieve achterban. En mensen die zich betrokken voelen, ook bij het museum, maar ook bij het onderwerp. En daar kwamen dus heel veel positieve reacties uit. En ook een aantal negatieve, zoals altijd natuurlijk. Of in ieder geval mensen met bedenkingen. En op basis daarvan hebben we eigenlijk hebben nagedacht over hoe kunnen we dat begeleiden. Dus mensen die, en dan ga je natuurlijk, als in positief is altijd leuk en daar zijn we heel blij mee. En tegelijk neem je altijd negatieve reacties het meest serieus. Ja, wat waren die dan bijvoorbeeld? Nou ja, wat niet helemaal Bosma-achtig, maar soms wel een beetje Bosma-achtig. Dat het gewoon te veel aandacht, dat het slavernijverleden te veel aandacht krijgt bijvoorbeeld. Ja. En moet dat nou? En wil je ons schuld aanpraten? Gewoon zeg maar dat soort. Jullie hebben er wel wat mee gedaan. Want ja, er is bijvoorbeeld Gustav Bormann, acteur, die neemt, tenminste vind ik, zelfs de meest sceptische kijker mee in deze tentoonstelling. Is dat iets bewust of is dat een voorbeeld van? Ja, en dat is precies hoe we dat hebben gekeken naar wat een goede manier zou zijn om daarmee om te gaan, dus met dat soort kritiek, en er eigenlijk ook voor te zijn op een bepaalde manier. En ook iedereen probeert te betrekken op een vriendelijke, open manier, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat de tekst die Marielle van Sauwers heeft geschreven en die Gustav Bormann dan uitspreekt. Gustav is acteur, maar ook domineel zoon. Dus is goed thuis in het onderwerp. Redelijk goed thuis in het onderwerp in die zin. En weet dat op een hele interessante manier over te brengen. Aan de ene kant wilde zeggen spelen, maar ik weet niet of hij het echt speelt. Het is natuurlijk wel een tekst die door Marielle is geschreven. Maar tegelijk is het ook zo dat hij zelf dermate betrokken is bij het onderwerp en zich ook verbonden voelt, dat het niet alleen spelen is. En dat voel je denk ik ook in de stukken die hij speelt. Ja, dat is mooi. Ja, ik zelf vond ik bij het zien van de tentoonstelling het indrukwekkendste moment toen ik stilstond bij de vitrine met de scheepsinventaris van de Zeemercuur. Ja. Ik heb me ook moeten verhouden tot wat er is gebeurd in die periode. Omdat het voor mij ook niet. Het was eerst ook een ver van je bed show als iemand die in Oeganda, Oost-Afrika is geboren. Dus ik heb heel veel stappen gemaakt. Maar als je daar dan staat voor die vitrine, die Zeemercuur 1787, 1790, 272 slaafgemaakten waren er vanwege een uitbraak van scheurbruik. Slechts 98 mensen bleven over om geveild te worden in Suriname. Mm-hmm. Een sterftepercentage van 64%. Dat is dan ook iets wat jullie heel bewust daar dan in hebben gezet om de ernst van de zaak te laten zien. De realiteit van de situatie. Als in hoe veel mensen er de overkant niet haalden. En als ze de overkant haalden, dat een leven in slavernij daar voor hen wachtte. En tegelijk ook hoe je, met dat archiefmateriaal zie je dus ook wat het betekende. We komen er zo op terug, want er is gescoord. En score is heilig. We gaan naar Frankrijk, België. Frankrijk komt 5 minuten voor tijd op een 1-0 voorsprong. Heel lang leek het erop dat beide ploegen niet durfden, niet wilden aanvallen en dat het een 0-0 zou blijven. Maar Randal Kolo Muani, een invaller aan Franse zijde. Hij krijgt de bal van Kanté en via Jan Vertonghen, want het schot was niet eens misschien op doel gegaan, maar via Jan Vertonghen verdwijnt die bal achter de Belgische keeper Koen Kasteels. En zo komt Frankrijk met nog 4 minuten te gaan op een 1-0 voorsprong tegen België in de 8e finale van het EK. Dankjewel, Jan Vincent van Zuiden bij Frankrijk-België. En ik was met Vincent en ben met Vincent van Velzen in gesprek. Gastcurator bij het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Waar afgelopen weekend de tentoonstelling Christendom en Slavernij opende. Die hij vormgaf en samenstelde. We hadden het net even over mijn gevoelens toen ik bij de vitrine stond van de Zeemercuur. Waar een soort scheepsinventaris lag. En je vertelde over de ernst van die overtocht. En we hebben het ongeveer 10 miljoen mensen, 10 miljoen plus, tot slaaf gemaakt, Afrikanen, expliciet op ras, in onderdeel van een economisch project. Die bleven intergenerationeel slaaf. Velen werden doodgewerkt op die plantages, honderden jaren lang. En naast zo'n inventaris is er ook bijvoorbeeld een belastingaangifte. Weet je wel? Nou, die ontvangen we natuurlijk allemaal. Maar die ligt daar ook. Ja. En dan kun je dus zien dat deels van de belasting die over tot slaaf gemaakt werd betaald, dat die richting de kerk ging. Wat best wel... Daar komt de kerk weer om de hoek kijken. Zeker. Ja, die was er. Die was zeer aanwezig. We hadden het net ook over dus de kritiek. Hè? En aan het begin van dit gesprek over het maatschappelijk debat of de polarisatie. Jij bent iemand die niet vies is van een stukje mening delen of scherp schieten. Dat kan ik als oud debater bij het Lagerhuis wel zeggen. It takes one to know one. In 2020 stuur jij midden in coronatijd volgens mij. Of was zeker, het ja. Een kritische brief. Want je hebt de doelstelling van het Stedelijk Museum om diverser en inclusiever te worden. Daar stoorde jij je aan. Wat stoorde jij je precies aan de intenties van het Stedelijk Museum of all places, Vincent? Ik volgde het museum al een tijdje, als in gewoon, zoals de meeste mensen doen. En toen werd er, in een BLM-context was het natuurlijk, Black Lives Matter-context, werd er gezegd van we willen inclusiever zijn en beleid veranderen en andere mensen ook tonen. En ik was daar vrij sceptisch over, omdat ik het museum kende als een plek waar dat niet per se het geval was. En dat dat ook niet per se eerder echt was gebeurd. En als je naar de tentoonstellingen, na de heropening kijkt, tot het moment dat het statement van het museum uitkwam en daarna ook mijn brief werd geschreven, wat niet heel veel verschil in tijd was. Dan zie je dus dat ook nauwelijks mensen van kleur hebben getoond in het museum in die tijd. Ja. Dus ik dacht dat dat wellicht een legitiem statement van mijn kant was. Maar daarbij moet ik dan altijd zeggen, het was los van dat het COVID was, het COVID-tijd was, is het ook altijd een beetje zoals wij nu hier samen zitten. En dan blijken er mensen te luisteren. Tenminste, dat is voor mij in ieder geval een ding. En dan met schrijven heb ik dat meestal ook. Ik schrijf vrij regelmatig en nog steeds wel. En dan zit je op je kamer thuis en dan schrijf je iets. En dan blijkt het toch net iets meer impact te hebben dan... Nou, alsjeblieft, dankjewel. Je schreef, de vraag is niet wie er aangenomen moet worden, maar wie er moet worden ontslagen. Het is bijna een tegel, maar je mag hem echt zelf bedenken. Oh ja, goed. Waarom? Nee, dat was eigenlijk een laatste toevoeging op de brief. Omdat ik, volgens mij heb ik hem op een dinsdagochtend of zo verstuurd. En ik stond 's ochtends onder de douche. En toen kwam de geweldige punchline tot mij. It's not about who's getting hired, but it's about getting fired. Ja. En dat was even een momentje. En die heb ik toen verwerkt in de brief. Maar het gaat natuurlijk ook over, als in representatie binnen de medewerkers. En het gaat heel erg over een vorm van, denk, affiniteit. En als je je nooit... Als je affectie richting bepaalde mensen nooit hebt getoond, denk ik niet dat je dat opeens wel kan doen. En dat dacht ik op dat moment in ieder geval zeker. Nou ja, je kreeg reacties. Zelfs directeur Rijn Wolfs, die nodigde je uit voor een gesprek. Hup, die dacht, indammen die kerel, binnenhalen. Dat heeft even geduurd, hoor. Nee, ik ben je aan het plagen. Je kreeg een baan. Hoe was het om vervolgens dan als conservator fotografie aan de slag te gaan in hetzelfde stedelijk? Volgens mij is het gebouw ook wit, hè? Dus een bastion van witte... Er is een documentaire over gemaakt. Nou, daar gaan we zo naartoe, hoor. Okay. Ja, het was wel interessant. Als in, ik was een soort van zenuwachtig, I guess, toen het begon. Maar ik denk wel dat de brief enige vorm van invloed heeft gehad op mijn uiteindelijke aanstelling. Maar er ging ook gewoon iemand met pensioen en ik kwam een plek vrij. En ik was in gesprek met het museum. En dan specifiek ook met Rijn en met Charles Landvreugd. En dat gesprek is toen voortgezet en daar is dit uitgekomen uiteindelijk. Charles Landvreugd, eventjes die... Hoofdonderzoek en curatorial practice bij het museum. Maar dat is een van de eerste personen van kleur in een positie bij het museum die daadwerkelijk zeggenschap heeft. Wat zeiden jouw ouders hierover? Jongen, wat doe je nu? Ja, volgens mij was het zoiets. Netjes opgevoed in Barendrecht. Klopt. Ja? Ja, die zijn soms wel een beetje verbaasd over de rare dingen die ik doe. Heb je dit niet van huis meegekregen, deze rebellious vibe? Ik denk dat de basis die mijn ouders hebben gelegd dermate comfortabel is dat ik dit soort rare dingen kan doen. Je had het net al over die documentaire. Hè? Vorig jaar verscheen die bij de NTR overigens. White Balls on White Walls van regisseur Sarah Vos. Die heel goed de strubbelingen laat zien van hoe het stedelijk haar collectie en haar personeelsbestand diverse en inclusiever probeert te maken. Laten we even luisteren naar een fragment van een Zoom-call van medewerkers, waaronder Charles, naar aanleiding van een gender- en diversiteitstraining. Ja, ik vond zelf bijvoorbeeld de presentatie, heb ik heel veel van geleerd. Daar hadden we de conservator een A-tekst bijgeschreven die het werk beschrijft en die ingaat op de manier waarop de kunstenaar te werk is gegaan. En daar kwam kritiek op van binnen de organisatie ook, van collega's die zich buitengewoon ongemakkelijk voelden in die fotopresentatie, omdat er vooral naar mensen van kleur werd gekeken door een witte fotograaf. En die mensen uit de wijk waar de kunstenaar had gewerkt kwamen in die presentatie verder helemaal niet aan het woord. Ik heb hier eigenlijk een hele heldere, duidelijke mening over. Wat je nu benoemt is natuurlijk gewoon een beetje die antropologische blik op anderen en het gebruik van zwartheid als materiaal ten einde een verhaal te vertellen en met name ook de eigen, hoe heet het, naam en faam te vergroten. Wij moeten als museum ons afvragen of wij dat ondersteunen, ja of nee. Dat zou als uiterste consequentie hebben dat we bepaalde kunstenaars niet kunnen laten zien. Ik wil daar nog wel bij opmerken dat dit probleem natuurlijk een groot issue is voor een groot deel van de collectie ook. We zitten gewoon met 100.000 werken waarvan heel veel witte mannen die alles wat niet wit man is als object hebben gebruikt in hun werk. Nou ja, Picasso was niet een voorbeeldige man, zeg maar. Maar ja, dat geldt nog wel voor meer kunstenaars. Dus dat is niet een criterium om hem nu als kunstenaar niet te laten zien. Ja. Oh, ongemak. Blijft leuk, ja. Die hele documentaire. Vincent, jij zit daar. Het gaat maar door. Van de gebedsruimte bij de fietsenstalling. Mm-hmm. Wat heb je hierop te zeggen, joh? Ik denk dat het museum een goed voorbeeld is van hoe de maatschappij ermee omgaat. En dat Sarah het heeft weten vast te leggen hoe die struggle gaat. En hoe mensen nieuwe inzichten krijgen en zich anders gaan verhouden tot de wereld. En daarmee dus ook tot de collectie. Wat zijn je lessen tot nu toe? Je kan natuurlijk, luisteren mensen mee, maar... Yeah. Oh, really? Volgens mij wel een paar. Ja. Want anderen willen ook leren van jou. Je bent, het is ook te waarderen dat je zegt van, weet je, hey, ik stap naar binnen. Ik ga niet alleen maar een steentje gooien van de buitenkant of een grote steen. Dus wat heb je nu geleerd nu je daar een aantal jaren rondloopt? Want dit is alweer uit 4 jaar geleden, volgens mij. Grappig. Ik denk dat het met name inzichtelijk maakt voor mij, nu ik daar binnen ben, hoe politiek functioneert ook intern. En hoe keuzes worden gemaakt op basis van politieke processen die uitwerking hebben op de kunst en wat er wordt getoond. En voor mezelf is het super leerzaam om het museale proces te leren kennen. En ook om zo nu en dan toch mijn steentje te kunnen bijdragen aan die verandering waar het beleid nu opdoelt eigenlijk. Je klinkt als een politicus, Vincent. Ik kom erop terug. Okay. We gaan naar voetbal. EK voetbal. Jan-Vincent van Zuiden, hoe staat het met de wedstrijd? Is hij voorbij? Het is afgelopen. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen door een eigen doelpunt van Vertonghen. Want zo gaat hij de boeken in. De Belgen liggen eruit op dit EK. En Frankrijk gaat door naar de kwartfinale, waarin het gaat spelen tegen Portugal of Slovenië. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden. Man, wat een avond. Wat een voetbal, wat een flitsen en ook wat een verhalen. Bij mij bleef net hangen van, na dat fragment, en die hele documentaire die echt de moeite waard is om te kijken, dat ongemak. En dan moet ik ook eerlijk zijn, ik denk dat dat ongemak niet alleen buitenstedelijk is. Dat ongemak is hier bij de publieke omroep, bij mijn eigen omroep, dat is bij de kranten, dat is denk ik bij de gemiddelde ZBO, zelfstandige bestuursorganisatie, bij een middenkleinbedrijf. Maar hoe ga jij daarmee om buitenstedelijk? Met dat ongemak wat we ook in dat fragment horen. Ik denk dat ik zo dicht mogelijk bij mezelf probeer te blijven. En tegelijk weet waarom ik daar ben. En de reden dat ik daar ben is om verandering te brengen. En dus die affiniteiten die ik eerder benoemde, om die mee te nemen en daar dus andere mensen een mogelijkheid te geven. Want als conservator of curator van tentoonstellingen en van de collectie, ben ik in de gelegenheid om mensen platform te bieden. En als je dus bedenkt, bijvoorbeeld als je het over Black Lives Matter hebt, dat gaat dus over levens. En ik denk nog steeds dat op het moment dat je als museum mensen een platform biedt, dat het daadwerkelijk invloed kan hebben op hun leven. In de zin van dat ze zichtbaar worden, dat ze andere mensen zien, dat wij vinden, als het Stedelijk Museum vindt dat je relevant bent, dan gaan mensen daarin mee. En op die manier kun je dus de mogelijkheid bieden aan kunstenaars om hun praktijk uit te bouwen, om meer zichtbaar te zijn, om ook internationaal bijvoorbeeld zichtbaar te worden. En dat is wat ik zie als mijn functie daarin. Helpt het dat je daarin ook dubbele roots hebt? Zeeuwse moeder, de Surinaamse vader, dat je die werelden ook kent? Zeker. Ik denk dat de meeste mensen die bij ons werken ergens een soort van witte ouder hebben of een witte ouder hebben of in ieder geval in witte omgevingen zijn opgegroeid, zoals dat ik dat zelf ook ben. Ja, ik herken dat. Ik ben opgevoed door een witte man, een Nederlander, gedeeltelijk ook door mijn Afrikaanse moeder. En ik denk dat ik in heel veel van dit soort momenten die ik ook degelijk zelf heb meegemaakt, dat ik daar dan mijn hoofd niet koel had kunnen houden als ik niet wist uit welk goed hart het kwam of waar de onwetendheid lag. Maar dat baart me soms ook wel zorgen. Er is een best wel mooi stuk wat Ta-Nehisi Coates ooit heeft geschreven over Obama. En dat ging erover dat als de meeste zwarte Amerikanen een wit persoon zien, of een ouder wit persoon zien, dan zien ze een ouder wit persoon die, slaveneigenaar had kunnen zijn of in het verlengde daarvan ligt. Als Obama een wit oud persoon ziet, dan ziet hij zijn grootouders. En ik denk dat ik hetzelfde heb. Interessant. Gaat dat op de tegel? Of gaat er iets anders op de tegel? Tegel. Ja, de tegel. Relax. Nee, het heb ik. No stress. Wat gaan we erop zetten? Ja. Ja. Dat is een goeie. Ik moet denken aan een andere quote misschien. Van iets van muziek. Zeg, we begonnen met Erykah Badu. Ja. Ik denk dat het Common moet worden, als we toch in de buurt van Erykah Badu zitten. Komt een nieuw album van de rapper Common aan, maar dat terzijde. Ja, vertel, wat ga ik je dan weet niet wat ik daarvan ga vinden. Okay. Maar in de soort van Kanye-tijd, of toen hij veel met Kanye West samenwerkte, ja. Het album B. Ja, welk citaat wordt het? Present is a gift. Present is a gift. And I just want to be. Present is a gift. And I just want to be. Je luisterde naar Kunststof. Mijn gast vanavond was Vincent van Velsen, conservator fotografie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij is werkzaam als kunstcriticus, schrijver, onderzoeker en curator met een achtergrond in kunst- en architectuurgeschiedenis. Dankjewel voor het luisteren en ga vooral eens kijken, mocht je daar zin in hebben, in het Museum Catharijnen Convent in Utrecht, waar afgelopen week de tentoonstelling Christendom en Slavernij opende. U hoort na 8 5 dagen deze week in het teken van straatintimidatie. De bus staat in Nijmegen, Jo van Egmond. Morgen is er weer een Kunststof. Vincent van Velsen. Morgen is er voetbal op de zender en woensdag is Kunststof er weer met harpist Remy van Kesteren. NTR. Speciaal voor iedereen. Sunweb heeft last minute naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl.